مونږه موسی علیہ السلام لا کتاب ورکړو داغونه رستمو پرلی پسې رسولان اولیګل او په اخر کې مو عیسی علیہ السلام د مریم زوی دروخانه نخو سره اولیګو او په پاک روح سره مو داغو مدد وکړو نو دا ستاسو څه طریقه ده چې کله هم یو رسول ستاسو د نفس د خواهشاتو خلاف یو څه ستاسو ته راوړی دی نو داغه په مقابله کې مو سرکشي کړی ده سمو دروغ وګڼل او سمو وجل